Bueno, pois vámonos con un dos nosos correspondentes a la Galicia. Moi boas tardes, Óscar. Que tal? Boa tarde, como estamos? Pois aquí estamos intentando levar este anaco de programa adiante. Que pasou co compañeiro? O compañeiro teño el traballando por outra banda. Ah, bueno, daquela non hai problema. Que hoxe é o certamen de poesía de Rosalía de Castro e entón reclama Noeli. Bueno, pues non pasa nada, estamos aquí todos igual, o programa sigue en marcha. Exactamente. Bueno, pues nada, campeón, aquí estamos unha semana máis co obxectivo pues, de traervos a información que é relevante na Costa da Morte. Bueno, quixéramos empezar un pouco comentando. Ui, terminou aquí a pequeña. Bueno, igual, iso é naturaleza. Sí, teño aquí, pero vou na poñer aquí. Bueno, pois pues nada, decía que empezamos falando pues, da nosa presencia no acto Galicia Calidade, que onde... pues un pouco a Xunta de Galicia pues impulsaba, ¿no? De feito pues a marca cunha nova actuación neste caso dende Santiago de Compostela, pues tiña toda a representantes de diversos sectores económicos, sociais, culturais e tamén científicos, neste caso tamén pues os educativos. Debemos de ter en conta pois a importancia que tuvo Galicia Calidade nos últimos anos para Galicia, porque bueno, moitísimos produtos foron chegando ao mundo a través desta marca con uns estándares de calidad altos na súa trazabilidade, e agora ademais pois inclúese ao valor das persoas e das empresas, non, que de alguna maneira tamén teñen a importancia neste caso de construir eses produtos, non? Bueno, pois nós estivemos alá, tanto Fina Paulus como eu, co objetivo fundamental de tamén representar o ámbito da educación e ali. Estupendo. Bueno, aparte de eso, pues comentarvos ya varias cousas, pues temos como sempre na páxina que pasa na costa.gal información de relevante. Por exemplo, podemos destacar que o de Valarés é o único galego candidato aos premios Mellor Almorzo de Hotel en Madrid Fusión 2026, aquí no Concello de Ponteceso. Pues supoño que a xente que pasou por ali pues xa ve un pouco recoñecido, non, a importancia que teñen estes almorzos ali neste establecemento. Tamén queremos destacar a importancia de que a Escola Municipal de Música de Muros pon a bailar os maiores do centro de día, o que dá pois un pouco a idea de como moitas veces moitas organizacións do país pois tamén pois de forma solidaria se acercan aos distintos centros socioculturais para traballar e para axudar tamén, non, no que é pois o impulso social. Lógico. Recollimos tamén, falando precisamente de economía social, pois que Carballo acolle o segundo congreso destas iniciativas sociais e solidarias. De feito, pois tanto o vicepresidente da Diputación, que tamén é concelleiro en Carballo, como Daniel Pérez, concelleiro de Innovación, pois estiveron presentes pois neste acto que aúna pois esforzos pois da economía social e solidaria, non, que tamén é interesante. E ademais queremos destacar outro tipo de noticias. Por exemplo, Mohamed Safa, que é oftalmólogo e palestino, pois é unha das persoas que quizás, non, aparte de ser pois unha persoa moi querida polos pacientes, polos nós, non, que vamos aos seus, acudimos aos seus servicios, pois é unha persoa que sempre nos ilustra sobre este problema de Palestina. En este caso, pois tanto Mohamed Safa como personal sanitario en Gaza, representado por Rafet Alatama, recolleron o recoñecemento da rede A Campa pola Paz, non? Eu quería destacar isto porque Mohamed Safa pues, sigue pues, poñéndose o gran área, poñendo luz a todo este problema tamén aquí na Costa da Morte, porque vive aquí, en Cee, precisamente. Ah, non? Sí, sí. Muxía vive tamén o resurdimento da Fundación López Avente coa reedición de Buserana, unha fundación importante na, neste caso no, no Concello Muxián, que axuda, de alguna maneira, impulsa a cultura deste concello. Esta asociación que estaba, bueno, perdón, fundación que estaba un pouco pois de capa caída, pois parece que volve a coller pois moitísima forza, non? Volve a coller forza outra vez. Sí, e despois tamén queremos recoñecer que o marisqueo de Camariñas e de Corcubión volve ao Parlamento de Galicia, pois por diversas problemáticas que xa son crónicas aquí na nas rías de Corcubión e tamén en Camariñas, uh-huh, que volviu a xerar un pouco de polémica. E bueno, por último, Camelle homenaxea a José Baña Jaén no Museo de Man. Recordamos que, uh-huh, José Baña Jaén foi a persona que un pouco dou nombre a esta, o que conocemos agora, esta Costa da Morte, con o libro anecdotario Costa da Morte e os naufraxios, donde se recolle desde a costa de Malpica hasta Fisterra todos os naufraxios que houve na zona e que de alguna maneira apuntalaron o nome da Costa da Morte. Así que pechamos a semana con esta noticia, con este homenaje de Camelle ao seu, a outro, non, a parte de Man, a outro dos seus veciños ilustres, uh-huh, recordándolle a audiencia que mañá, domingo, van a poder volver a escuitar este programa, sempre en Galicia, uh-huh, de Radio Roncudo, aí a partir das 10 da mañá. Moi ben, Óscar, pois graciñas por as túas novas, e de co sábado que ven. Sí, que será o último programa do ano, supoño, non? Sí, vai a ser o último programa do ano. Bueno, pois nós aquí estaremos con vós, inverno, verán, navidades, antroido, cando faga falta, co afán sempre de intentar levar a lá donde nos queiran escuitar, pois a voz de Galicia, non? Pechamos tamén sempre en Galicia, Galicia calidad, vale? Pois moi ben, despedimoste con música. Peña, gracias, hasta logo. Apertas. El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan. Suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. El fanático que vende su vida quitando otras. El comienzo de un final que a todos algún día tocarán. La bandera sin quitar que ondea a media está. Cosas que están, cosas que dan, cosas que quitan las ganas de hablar, cosas que sanan como tu mirada. Hay cosas que matan, cosas que atan, cosas que tratan de hacernos cambiar, cosas que sanan como tu mirada. La desidia, la maldad, la impotencia contenida, las mentiras que se guardan y te acompañan cada día, las promesas que se van, mejor no fuesen nunca prometidas, los vinos, el champán, los licores de aguas prohibidas, los hijos que saldrán en procesión desde el bar de la esquina, los cachorros que traerán la luna llena y la vacía, los pecados sin filtrar, consumante no quisimos confesar, fueron parte del alfa, dio sentido a nuestras vidas. Hay cosas que están, cosas que dan, cosas que quitan.